สวัสดีค่ะเคยไหมคะที่แบบตั้งใจวางแผนอะไรไว้สะดิบดีเลยแต่สุดท้ายกลับไม่เป็นไปตามนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นแผนเที่ยวแผนงานหรือแม้แต่แผนชีวิตเล็กๆน้อยๆอะค่ะเรื่องของการวางแผนนี่อยู่รอบตัวเราจริงๆนะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันโดยใช้แหล่งข้อมูลหลักคือเอกสารวิชาการบทที่5ที่ว่าด้วยการวางแผนหรือ planning ซึ่งมีแง่มุมน่าสนใจซ่อนอยู่เพียบเลยค่ะ ใช่ครับการวางแผนที่ดูเหมือนเป็นเรื่องธรรมดานะครับจริงๆแล้วมีความซับซ้อนและสำคัญกว่าที่เราคิดเยอะเลยมันไม่ใช่แค่การเขียนรายการสิ่งที่ต้องทำนะครับแต่มันคือกระบวนการคิดการตัดสินใจแล้วก็การเตรียมตัวเพื่อรับมือกับอนาคตที่เราก็ไม่รู้แน่ชัดว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างวันนี้เราจะมากลั่งเอาแก่นสำคัญจากเอกสารนี้กันครับตั้งแต่ความหมายความสำคัญทำไมบางทีแผนก็ล้มเหลวไปจนถึงวิธีสร้างแผนที่ดีขึ้นแล้วก็การประยุกต์ใช้จริงด้วยครับ เป้าหมายของเราก็คือย่อยเรื่องที่อาจจะดูเป็นวิชาการให้เข้าใจง่ายขึ้นเห็นภาพชัดแล้วก็นำไปปรับใช้ได้จริงเหมือนมีทางลัดสู่ความเข้าใจเรื่องการวางแผนแบบเข้มข้นเลยนะคะพร้อมแล้วมาเริ่มสำรวจโลกของการวางแผนด้วยกันเลยค่ะเอาละค่ะมาเริ่มแกะประเด็นแรกกันเลยดีกว่าทำไมเอกสารนี้ถึงเน้นคะว่าการวางแผนเป็นขั้นตอนแรกที่สำคัญมากในการจัดการหรือการทำงานต่างๆคะมันสำคัญขนาดนั้นเลยเหรอคะ สำคัญมากครับเพราะมันคือการกำหนดเข็มทิศให้กับการเดินทางของเรานะครับลองนึกภาพว่าถ้าเราไม่รู้ว่าจะไปไหนหรือไปทางไหนเราก็จะเดินสเปะสปะใช่ไหมครับเสียเวลาเสียพลังงานการวางแผนก็เหมือนกันครับมันคือกระบวนการคิดล่วงหน้าว่าจะทำอะไรทำอย่างไรเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ช่วยให้เห็นภาพรวมชัดเจนขึ้นลดความสับสนวุ่นวายทำให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องเข้าใจตรงกันว่าจะมุ่งไปทางไหนและที่สำคัญมากๆเลยนะครับคือช่วยเตรียมรับมือกับปัญหาหรืออุปสรรคที่ไม่คาดคิดได้ดีขึ้นด้วย อ๋อเหมือนการสร้างแผนที่คร่าวๆไว้ก่อนแม้ว่าเส้นทางจริงอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนบ้างแบบนี้ใช่ไหมคะ ถูกต้องครับมันช่วยกำหนดทิศทางหลักเอาไว้ก่อนนักคิดยุคบุกเบิกอย่างอองรีเฟลถึงก็บอกว่าการวางแผนเป็นหน้าที่อันดับหนึ่งของผู้บริหารเลยนะครับเพราะมันคือการกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจเหมือนการบอกว่านี่คือภาพอนาคตที่เราอยากเห็นนะแล้วก็นี่คือสิ่งที่เราจะทำเพื่อให้ไปถึงจุดนั้น เข้าใจแล้วค่ะแต่มีจุดหนึ่งที่น่าสนใจในเอกสารคือการแยกความแตกต่างระหว่างการวางแผน planning กับการพยากรณ์ forecasting อะค่ะมันต่างกันยังไงคะในเมื่อทั้งคู่ก็ดูเหมือนเป็นการมองไปข้างหน้าเหมือนกัน เป็นคำถามที่ดีมากครับแล้วก็เป็นจุดที่คนมักสับสนกันไม่บ่อยการพยากรณ์นะครับคือการคาดการณ์หรือทำนายว่าอนาคตน่าจะเป็นอย่างไรโดยดูจากข้อมูลแนวโน้มหรือสถิติต่างๆเช่นพยากรณ์ยอดขายพยากรณ์อากาศอะไรแบบนี้แต่การวางแผนคือการตัดสินใจว่าเราอยากให้อนาคตเป็นอย่างไรและจะทำอย่างไรเพื่อให้เป็นแบบนั้นหรือเพื่อรับมือกับสิ่งที่อาจเกิดขึ้นจากการพยากรณ์นั้นๆครับ อ๋อเข้าใจแล้วค่ะเหมือนแบบว่าพยากรณ์บอกว่าฝนน่าจะตกนะแต่การวางแผนคือถ้าฝนตกเราจะเตรียมร่มหรือเปลี่ยนไปทำกิจกรรมในร่มแทนแบบนี้หรือเปล่าคะ ใช่เลยครับเห็นภาพชัดเจนมากครับการพยากรณ์เป็นเหมือนข้อมูลนำเข้าอย่างหนึ่งของการวางแผนแต่การวางแผนมันไปไกลกว่านั้นคือการกำหนดการกระทำและการตอบสนองต่ออนาคตที่เป็นไปได้ไม่ใช่แค่การนั่งรอดูคำทำนายครับ พอเข้าใจความหมายและความสำคัญแล้วมาดูที่ประโยชน์กันบ้างค่ะในเอกสารก็มีพูดถึงอย่างพีเตอร์ดรักเกอร์ก็ว่ามีประโยชน์ถึง7ข้อหรือเอ็ดเวิร์ดเดมิงกับวงจร PDCA ที่มีแพลนเป็นจุดเริ่มต้นมันมีข้อดีอะไรเด่นๆบ้างคะที่ทำให้เราควรลงทุนลงแรงกับการวางแผน ข้อดีมีเยอะเลยครับหลักๆเลยคือช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะมีทิศทางชัดเจนอันนี้เป็นข้อแรกๆที่ดรักเกอร์เน้นเลยนะครับทำให้เราใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดไม่ว่าจะเป็นเงินเวลาหรือคนได้คุ้มค่าที่สุดไม่สูญเปล่าไปกับเรื่องที่ไม่จำเป็นช่วยให้การตัดสินใจในแต่ละขั้นตอนดีขึ้นด้วยครับเพราะมีกรอบมีข้อมูลมีเป้าหมายอ้างอิงแล้วก็ยังช่วยในเรื่องการควบคุมและติดตามผลทำให้รู้ว่าตอนนี้เราอยู่ตรงไหนของแผนต้องปรับแก้อะไรไหมซึ่งก็เชื่อมโยงกับแนวคิด PDCA ของ Deming ที่เน้นการปรับปรุงต่อเนื่อง Continuous Improvement โดยมี Plan หรือตัว P เป็นจุด Start นั่นเองครับ ฟังดูดีมากๆเลยค่ะแต่ว่า ในโลกความเป็นจริงแผนสวยหรูแค่ไหนก็อาจจะพังได้นะคะเอกสารก็พูดถึงข้อจำกัดหรือข้อเสี่ยงเหมือนกันมีอะไรที่เราต้องระวังเป็นพิเศษบ้างคะ แน่นอนครับการวางแผนไม่ใช่ยาวิเศษอะไรขนาดนั้นมีข้อจำกัดสำคัญที่ต้องรู้เหมือนกันครับอย่างแรกเลยคือมันอาจสร้างความไม่ยืดหยุ่นหรือ rigidity ขึ้นมาได้คือพอมีแผนแล้วทุกคนก็อาจจะยึดติดกับแผนมากเกินไปจนไม่กล้าปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์จริงที่เปลี่ยนไปซึ่งสถานการณ์ที่ว่านี้อาจจะมาจากปัจจัยภายในองค์กรเองหรือปัจจัยภายนอกที่เราควบคุมไม่ได้เลยเช่นนโยบายรัฐเทคโนโลยีใหม่ๆคู่แข่งหรือภัยธรรมชาติเอกสารเรียกว่า internal และ external inflexibility ครับ เหมือนกับว่าแผนกลายเป็นกรอบที่ขังเราไว้แทนที่จะเป็นแผนที่นำทางไปซะงั้น มีโอกาสเป็นแบบนั้นได้ครับโดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแต่งเร็วมากๆหรือที่เรียกว่า dynamic environment แผนที่วางไว้อย่างดีเมื่อวานวันนี้อาจจะใช้ไม่ได้แล้วก็ได้นอกจากนี้การยึดติดกับแผนอาจจะไปลดทอนความคิดสร้างสรรค์ได้นะครับเพราะคนอาจจะไม่กล้าคิดนอกกรอบที่วางไว้ที่สำคัญอีกอย่างคือการวางแผนต้องใช้ต้นทุนไม่น้อยเลยครับทั้งเวลาและทรัพยากรและสุดท้ายต้องย้ำเสมอครับว่าการวางแผนไม่ได้รับประกันความสำเร็จ 100% นะครับมันแค่ช่วยเพิ่มโอกาสแต่ไม่ได้การันตี มีกับดักอีกอย่างที่น่าสนใจมากที่เอกสารพูดถึงค่ะคือความผิดพลาดทางการวางแผนหรือ planning fallacy ของ Kahneman และ Tversky อันนี้คืออะไรคะฟังดูเหมือนเป็นเรื่องจิตวิทยาเลย ใช่ครับเป็นอคติทางความคิดหรือ cognitive bias ที่สำคัญมากเลยครับ planning fallacy คือแนวโน้มตามธรรมชาติของมนุษย์เราที่มองโลกในแง่ดีเกินไปเวลาประเมินสิ่งที่จะทำในอนาคตโดยเฉพาะเรื่องเวลาและทรัพยากรที่ต้องใช้นะครับเรามักจะคิดว่ามันจะใช้เวลาน้อยกว่าใช้เงินน้อยกว่าความเป็นจริง อารมณ์เหมือนคิดว่าจะทำงานชิ้นนี้เสร็จใน2ชั่วโมงแต่ทำจริงปาไปครึ่งวันแบบนั้นหรือเปล่าคะ ประมาณนั้นเลยครับแต่ในสเกลที่ใหญ่ขึ้นเช่นโครงการก่อสร้างที่ล่าช้ากว่ากำหนดงบประมาณบานปลายกว่าที่ตั้งไว้หรือแม้แต่แผนธุรกิจที่ประเมินรายได้สวยหรูแต่ทำจริงได้ไม่ถึงเป้าคือในขณะที่เราประเมินต้นทุนต่ำไปเราก็มักจะประเมินประโยชน์หรือผลตอบแทนที่จะได้รับสูงเกินไปด้วยตามที่ลาวาโลและเคเนแมนขยายความไว้นะครับมันเป็นกับดักที่อันตรายมากครับเพราะทำให้การตัดสินใจลงทุนหรือลงมือทำผิดพลาดไปตั้งแต่ต้นเลย โหเป็นเรื่องที่ต้องระวังมากๆเลยนะคะแล้วทีนี้เมื่อเรารู้ทั้งข้อดีข้อเสียและกับดักแล้วเราจะสร้างแผนที่ดีที่ช่วยให้เราไปถึงเป้าหมายได้จริงและก็หลีกเลี่ยงปัญหาเหล่านี้ได้ยังไงบ้างคะเอกสารมีแนวทางไหมคะ มีครับเอกสารระบุลักษณะสำคัญของแผนที่ดีไว้หลายข้อเลยครับอย่างแรกคือต้องมุ่งเน้นวัตถุประสงค์ objective focus ต้องชัดเจนว่าทำไปเพื่ออะไรวัดผลได้ไหมสองคือต้องสมจริง realisticคือทำได้จริงไม่ใช่แผนเพ้อฝัน 3. คือต้องยืดหยุ่นไดนามิกพอที่จะปรับเปลี่ยนได้เมื่อสถานการณ์ไม่เป็นไปตามคาด 4. คือต้องคำนึงถึงประสิทธิภาพและความคุ้มค่า efficiency economy ในการใช้ทรัพยากรแล้วก็ต้องมีความแม่นยำ accuracy ของข้อมูลในระดับหนึ่งสุดท้ายคือต้องมีการคาดการอนาคต involve forecasting เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยซึ่งก็คือการนำข้อมูลพยากรณ์ที่เราคุยกันตอนต้นมาใช้ประกอบการวางแผนนั่นเองครับ แล้วมีหลักการอะไรไหมคะที่จะช่วยนำทางกระบวนการวางแผนให้ดีขึ้นเห็นในเอกสารอ้างถึง7หลักการของจอห์นแม็กซ์เวลล์ด้วยค่ะ ครับแม็กซ์เวลล์เสนอหลักการที่น่าสนใจไว้ซึ่งช่วยเสริมให้แผนมีพลังมากขึ้นลองดูสัก 2-3 ข้อที่เชื่อมโยงกับที่เราคุยกันนะครับเช่นหลักการแห่งความหลงไหล passionคือถ้าเราไม่มีใจรักหรือความมุ่งมั่งในเป้าหมายนั้นจริงๆแผนก็อาจจะกลายเป็นแค่กระดาษแผ่นหนึ่งการมีแพชชั่นจะเป็นพลังขับเคลื่อนให้เราลงมือทําและฟันฝ่าอุปสรรคอีกหลักการคือความยืดหยุ่น flexibility ซึ่งสำคัญมากอย่างที่เราคุยกันไปชีวิตจริงมันซับซ้อนแผนต้องปรับได้ไม่ใช่แข็งทื่อและการทำงานเป็นทีม teamwork เพราะแผนที่ดีๆหรือเป้าหมายใหญ่ๆมักเกินกำลังคนคนเดียวจะทำสำเร็จการมีทีมที่ดีช่วยเติมเต็มจุดแข็งจุดอ่อนและนำมาซึ่งมุมมองที่หลากหลายขึ้นด้วยครับ น่าสนใจค่ะหลักการเรื่องความยืดหยุ่นกับการทำงานเป็นทีมนี่ดูเหมือนจะช่วยลดข้อจำกัดเรื่องความตายตัวหรือการขาดความคิดสร้างสรรค์ที่เราคุยกันก่อนหน้านี้ได้เหมือนกันนะคะ ใช่เลยครับ มันช่วยได้มากจริงๆทำให้การวางแผนไม่ใช่แค่เรื่องเทคนิคอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของคนและทัศนคติด้วยครับ ทีนี้มาดูเรื่องประเภทของแผนกันบ้างค่ะเราได้ยินบ่อยๆทั้งแผนกลยุทธ์แผนปฏิบัติการแผนโครงการมันต่างกันยังไงในเชิงปฏิบัติคะ หลักๆแล้วต่างกันที่ขอบเขตเวลาแล้วก็ระดับของรายละเอียดครับแผนกลยุทธ์ strategic planning เนี่ยจะมองภาพใหญ่ที่สุดเป็นแผนระยะยาวหลายๆปีเลยครับกำหนดทิศทางหลักเป้าหมายสำคัญวิสัยทัศน์พันธกิจขององค์กรว่าอีก5ปี10ปีข้างหน้าเราอยากเห็นองค์กรเป็นอย่างไรจะไปถึงจุดนั้นได้อย่างไรส่วนแผนปฏิบัติการ operational planning จะลงรายละเอียดมากขึ้นเป็นแผนระยะสั้นอาจจะรายปีรายไตรมาสหรือแม้แต่รายวันรายสัปดาห์ว่าจะทำอะไรบ้างเพื่อให้บรรลุเป้าหมายย่อยๆที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์เช่นแผนการผลิตแผนการตลาดแผนงบประมาณประจำปีครับ แล้วการวางแผนโครงการ project planning ล่ะคะอันนี้น่าจะใกล้ตัวหลายคนเลยเพราะเรามักจะมีโปรเจกต์พิเศษนอกเหนือจากงานประจำอยู่เรื่อย ๆถูกต้องครับการวางแผนโครงการเป็นเหมือนการสร้างพิมพ์เขียว blueprint อย่างละเอียดเลยครับสำหรับงานหรือภารกิจที่มีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดชัดเจนหรือที่เราเรียกว่าโปรเจกต์มันต้องระบุให้ชัดเจนมากๆเลยนะครับว่าทำอะไรบ้าง scopeเป้าหมายที่วัดผลได้คืออะไร objectives ต้องส่งมอบงานอะไร deliverables ใช้เวลาเท่าไหร่มีกำหนดการอะไรสำคัญ timeline and milestones ใช้งบประมาณเท่าไหร่ budget และต้องใช้คนหรือทรัพยากรอะไรบ้าง resources ทำไมต้องลงรายละเอียดเยอะขนาดนั้นเลยคะมันไม่ทำให้ยิ่งไม่ยืดหยุ่นหรอคะ เป็นคำถามที่ดีครับการลงรายละเอียดพวกนี้นะครับจริงๆแล้วช่วยสร้างความชัดเจนให้ทุกคนในทีมเข้าใจตรงกันว่าจะทำอะไรแค่ไหนไม่หลงทางและที่สำคัญคือช่วยป้องกันปัญหาคลาสสิกอย่างขอบเขตบานปลายหรือ scope creep คือทำไปทำมางานงอกเกินจากที่ตกลงกันไว้หรือใช้งบประมาณเกินกำหนดการมีแผนโครงการที่ชัดเจนยังช่วยให้สื่อสารกันง่ายขึ้นจัดการความเสี่ยงได้ดีขึ้นแล้วก็ติดตามความคืบหน้าได้อย่างเป็นระบบด้วยครับแม้แผนจะต้องยืดหยุ่นแต่การมีกรอบที่ชัดเจนตั้งแต่ต้นก็ยังจำเป็นอยู่ดีครับ เข้าใจเลยค่ะเหมือนมีกรอบให้ยึดแต่ก็พร้อมจะปรับขยับกรอบนั้นเมื่อจำเป็นนะคะเอกสารยังพูดถึงการเขียนโครงการด้วยซึ่งก็น่าจะเน้นย้ำการระบุองค์ประกอบเหล่านี้ให้ครบถ้วนตั้งแต่เหตุผลความจำเป็นไปจนถึงการวัดผลและประโยชน์ที่จะได้รับเพื่อให้ไอเดียมันเกิดขึ้นได้จริง ใช่ครับการเขียนโครงการที่ดีก็คือการแปลงความคิดออกมาเป็นแผนที่จับต้องได้สื่อสารให้คนอื่นเข้าใจและเห็นชอบได้นั่นเองครับ เราคุยกันในบริบทองค์กรธุรกิจหรือการทำงานทั่วไปมาพอสมควรแล้วนะคะถ้ามองไปที่ภาครัฐบ้างล่ะคะการวางแผนในภาครัฐมีอะไรที่เหมือนหรือต่างออกไปไหมคะ มีความคล้ายในหลักการพื้นฐานนะครับแต่ก็มีบริบทเฉพาะที่ต่างออกไปคือปัจจุบันภาครัฐทั่วโลกรวมถึงไทยด้วยมีการนำแนวคิดการบริหารสมัยใหม่เข้ามาใช้มากขึ้นเช่นการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์หรือ RBMS หรือการจัดการภาครัฐแนวใหม่ NPM ซึ่งพยายามจะเน้นเรื่องประสิทธิภาพประสิทธิผลความคุ้มค่าการวัดผลคล้ายๆกับภาคเอกชนมากขึ้นครับ อ๋อเพื่อให้การทำงานของรัฐมีเป้าหมายและวัดผลได้ชัดเจนขึ้น ประมาณนั้นครับทำให้การวางแผนเชิญกลยุทธ์ในภาครัฐยิ่งทวีความสำคัญเพื่อกำหนดทิศทางในการพัฒนาประเทศหรือการให้บริการประชาชนให้ตอบโจทย์ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและใช้ภาษีประชาชนอย่างคุ้มค่าที่สุดกระบวนการก็คล้ายกันครับมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมอาจจะใช้ SWOT หรือ PESTEL เหมือนกันกำหนดวิสัยทัศน์วัตถุประสงค์กำหนดกลยุทธ์และติดตามประเมินผลแต่เป้าหมายอาจจะซับซ้อนกว่าภาคเอกชนหน่อยเช่นการลดความเหลื่อมล้ำการพัฒนาคุณภาพชีวิตซึ่งอาจจะวัดผลยากกว่ากำไรขาดทุนครับ และมาถึงประเด็นสุดท้ายที่ดูเหมือนจะเป็นหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยนะคะนั่นคือความไม่แน่นอน uncertainty ที่การวางแผนพยายามจะรับมือกับมันเอกสารอธิบายเรื่องนี้ไว้อย่างไรบ้างคะ ครับความไม่แน่นอนคือสภาวะที่เราขาดความรู้หรือข้อมูลที่สมบูรณ์ทำให้ไม่สามารถคาดการผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นได้อย่างแม่นยำ 100% เอกสารได้ชี้ให้เห็นความแตกต่างเล็กน้อยระหว่างความไม่แน่นอน uncertainty กับความเสี่ยง risk นะครับโดยมองว่าความเสี่ยงคือความไม่แน่นอนรูปแบบหนึ่งที่ผลลัพธ์บางอย่างหากเกิดขึ้นแล้วจะนำไปสู่ความสูญเสียหรือผลกระทบเชิงลบและเราพอจะประเมินโอกาสเกิดหรือความรุนแรงของมันได้บ้าง เหมือนกับว่าความเสี่ยงคือความไม่แน่นอนที่เราพอจะวัดหรือจัดการได้ ใช่ครับแต่ยังมีอีกแนวคิดที่ลึกไปกว่านั้นคือความไม่แน่นอนแบบ Knight Knightian Uncertainty ซึ่งตั้งตามชื่อนักเศรษฐศาสตร์แฟรงค์ Knight อันนี้หมายถึงความไม่แน่นอนชนิดที่วัดไม่ได้คาดการความน่าจะเป็นไม่ได้เลยเพราะเราไม่มีข้อมูลหรือไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนั้นมาก่อนเป็นความไม่รู้ที่แท้จริงเลยครับ โหเหมือนเจอสถานการณ์ที่ไม่เคยมีในตำรามาก่อนเลยนะคะ ถูกต้องครับดังนั้นการวางแผนที่ดีในโลกปัจจุบันจึงไม่ใช่แค่การพยายามทำนายอนาคตให้แม่นยำที่สุดซึ่งอาจจะเป็นไปไม่ได้กับบางเรื่องนะครับแต่คือการสร้างความพร้อมและความยืดหยุ่นหรือ resilience และ flexibility ให้กับองค์กรหรือตัวเราเองเพื่อให้สามารถปรับตัวและตอบสนองต่อความไม่แน่นอนทุกรูปแบบที่อาจเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงที่พอคาดเดาได้หรือความไม่แน่นอนแบบที่เราไม่รู้อะไรเลยก็ตามครับ ฟังทั้งหมดแล้วทำให้เห็นภาพเลยค่ะว่าการวางแผนนี่มันลึกซึ้งจริงๆไม่ใช่แค่ทำตามเช็คลิสต์นะคะแต่มันคือทักษะคือกระบวนการคิดวิเคราะห์การเตรียมตัวและการปรับตัวอย่างต่อเนื่องเพื่อนำทางเราไปสู่เป้าหมายท่ามกลางโลกที่เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนจริงๆค่ะ ใช่ครับหัวใจสำคัญคือต้องชัดเจนในเป้าหมายว่าเราจะไปไหนต้องมองไปข้างหน้าคาดการสิ่งต่างๆต้องเตรียมพร้อมสำหรับสถานการณ์ที่อาจไม่เป็นใจต้องจัดสรรทรัพยากรอย่างฉลาดและที่สำคัญที่สุดอาจจะมากกว่าตัวแผนเองด้วยซ้ำคือความสามารถในการปรับตัวadaptability และความยืดหยุ่นที่จะเปลี่ยนทิศทางเมื่อจำเป็นการมีแผนที่ดีเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีครับแต่กระบวนการวางแผนการลงมือทำและการเรียนรู้ปรับปรุงต่างหากที่จะพาเราไปถึงจุดหมายได้จริงทิ้งท้ายเมื่อกี้เราคุยกันเรื่อง planning fallacy ที่คนเรามักจะมองโลกในแง่ดีเรื่องเวลาและทรัพยากรเกินไปใช่ไหมครับลองคิดมุมกลับดูเล่นๆนะครับถ้าเราเปลี่ยนจากการพยายามวางแผนให้เป๊ะทุกอย่างมาเป็นการวางแผนแบบเผื่อเวลาเผื่อทรัพยากรหรือแม้กระทั่งเผื่อใจสำหรับความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆหรือวางแผนสำรองไว้เลยการยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบตั้งแต่ต้นแบบนี้มันจะช่วยให้แผนโดยรวมของเราแข็งแกร่งและมีโอกาสสำเร็จมากขึ้นในโลกที่ไม่แน่นอนนี้หรือเปล่าเป็นคำถามที่น่าเก็บไปคิดต่อดูครับ